początków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 listopada, minęła 8. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Co można robić w czasie ciszy wyborczej, za co grożą ogromne kary grzywny na początek o trwającej drugiej turze wyborów samorządowych? Zamieścili w internecie film, na którym obrażali Żydów i Ukraińców. Dwóch 18-latków odpowie za nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. A na koniec sprawdzimy, jakie polskie filmy znalazły się w rankingu najlepszych nieanglojęzycznych filmów wszechczasów. Mieszkańcy 649 gmin i miast wybierają wójtów, burmistrzów i prezydentów. Od godziny trwa druga tura wyborów samorządowych. Do czasu zakończenia głosowania, czyli do 21, obowiązuje cisza wyborcza. Za jej złamanie grozi nawet 1 000 000 złotych grzywny. W czasie ciszy wyborczej nie wolno m.in. namawiać do głosowania na konkretnych kandydatów. Zabronione jest też publikowanie sondaży wyborczych i to ważne, zakaz obowiązuje również w internecie. Za obydwa te czyny grozi odpowiedzialność karna. Także ponieważ podczas pierwszej tury, podczas ciszy wyborczej przed pierwszą turą, w czasie pierwszej tury jakichś istotnych naruszeń prawa, które by wymagały tej karalności przez sąd nie było. Miejmy nadzieję, że jej również teraz nie będzie. Stąd też to nasze wezwanie do przestrzegania prawa. Mówił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wojciech Hermeliński. Najwyższa kara grzywny grozi za publikację sondaży. Można natomiast zachęcać do udziału w głosowaniu. 17 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę na Mazowszu. Z danych sanepidu wynika, że od początku listopada do późnego popołudnia wczoraj w powiecie pruszkowskim potwierdzono 9 przypadków zachorowań. Kolejnych 7 czeka na potwierdzenie. Jeden przypadek zanotowano w Warszawie. Magdalena Kowalewska wie, co o zachorowaniach na odrę mówią eksperci. Zdaniem lekarzy liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na odrę to powód do poważnego niepokoju. Prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne w sprawie źródła zakażenia. Doktor Michał Sutkowski podkreśla, że jeśli rozpoznamy u siebie objawy choroby, musimy bezzwłocznie udać się do lekarza. Doktor Sutkowski dodaje, że odra daje początkowo niejednoznaczne, mylące objawy. Zwracamy uwagę na osoby, które kaszlą w naszym otoczeniu i mają temperaturę, nawet jeszcze nie mając wysypki. Chronimy się przed takimi osobami. Z kolei profesor Ewa Bernatowska z Centrum Zdrowia Dziecka zaznacza, że dziecko zaszczepione na odrę w wieku niemowlęcym jest zabezpieczone przed zachorowaniem jedynie w 50%. Profesor Bernatowska podkreśla, że szczepienie powinno być powtórzone. Zgodnie z tym, że odrą można się zarazić właściwie w sposób taki niekontrolowany, powinien być zaszczepiony 2 dawkami. Profesor Bernatowska podkreśla, że jeśli ktoś w dzieciństwie chorował na odrę, potem już nie zachoruje. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Zatrzymano 2 18-latków, którzy w internecie zamieścili film obrażający Żydów i Ukraińców. Obaj usłyszeli zarzuty nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym. Grozi za to do 2 lat więzienia. Na razie 18-latkowie mają policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. O ich zatrzymaniu poinformowała policja w Opolu. Na trop autora nagrania policjanci wpadli dzięki internautom. Na film zwrócił bowiem uwagę ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Ostatnia szansa, żeby przejechać się kolejką linową na Kasprowy Wierch. Jutro rusza jej przegląd techniczny, a to oznacza, że wciśnięty zostanie guzik stop. Kolejka nie ruszy do 14 listopada. Przegląd przed sezonem zimowym jest przeprowadzany co roku we wszystkich takich obiektach należących do polskich kolejek linowych. Dlatego do 9 listopada będą trwały prace przy kolejce na Palenice w Szczawnicy i na Górę Parkową w Krynicy Zdroju. Do 26 listopada potrwa przegląd kolejki na Mosorny Gronie w Zawoi. Z kolei od 12 do 23 listopada będzie odnawiana kolejka na Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Bergman, Buñuel, Tarkowski, Fellini, Godard, Wajda i Kieślowski to kilka nazwisk reżyserów, których dzieła znalazły się w rankingu najlepszych nieanglojęzycznych filmów wszechczasów. Zestawienie przygotowała BBC na podstawie ankiet ponad 200 krytyków filmowych z 43 krajów. Zajrzał do niego nasz korespondent na Wyspach Brytyjskich, Adam Dąbrowski. Na szczycie 7 samurajów Akiro Kurosawy. W zestawieniu są cztery jego filmy, podobnie jak w przypadku Federico Felliniego i Andrea Tarkowskiego. Najwięcej, bo pięć jest autorstwa Ingmara Bergmana i Luisa Buñuela. Lista obejmuje 67 reżyserów z 24 krajów, 19 języków, a pośród nich... A jednak to były czasy, Andrzej... Język polski. Na miejscu 99 Popiół Diament, a na miejscu 64... Trzy kolory, biały. Na drugiej pozycji listy znaleźli się Złodzieje rowerów Vittorio De Sica. Dalej tokijska opowieść Yasujiro Ozu. Czwarte miejsce to znowu Kurosawa, Rashomon. Piąte Reguły gry, reżyseria Jean Renoir. Najstarsze dzieło to Pancernik Potiomkin Eisensteina z 1925 roku, a najnowsze pochodzi sprzed 6 lat. To Miłość Michaela Hanekego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Edynburg. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj przeważnie pochmurno, ale będzie też trochę słońca, najwięcej na południu kraju. Poza tym przelotne deszcze na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Na termometrach zobaczymy od 10 do maksymalnie 16 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! A Tom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując dwumetrową lodówkę LG, zapłacisz 1799 zł, oszczędzając aż 300 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, dziś jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Uwielbiana przez publiczność Warszawska Orkiestra Sentymentalna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Specjalny koncert z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. A jak niepodległość, to i pieśni, Jak całować to ułana, Żołnierskie tango i wiele więcej. Warszawska Orkiestra Sentymentalna i muzyka z ich nowej płyty Płyń Wisełko już 7 listopada o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Kimkolwiek jesteśmy, gdziekolwiek będziemy. Tym z Państwa, którzy zastanawiają się jeszcze, jak świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości, przypominam, że 11 listopada w samo południe od morza do Tatr będziemy śpiewać polski hymn. Razem. Wejdź na www.niepodległa.gov.pl i sprawdź, gdzie w Twojej okolicy możesz zaśpiewać hymn z innymi. Bo niepodległa jest dla wszystkich. Marian, okazje na 35 liter, to co to jest? No to wiadomo, mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Expert, ale to 34, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel, Windows 10. Teraz za jedyne 699 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niedzielny poranek po 8:00, więc przyjemność powiedzenia Państwu dzień dobry należy do mnie. Dzień dobry. Świat z lotu Drozda. Dzisiejsze menu jest bardzo urozmaicone, więc z łatwością znajdą Państwo odpowiedni dla siebie smak i konsystencję. Zaczniemy od zachodniej Kanady, gdzie żyją niedźwiedzie. To nie jest niespodzianka, ja wiem, tyle że są to niedźwiedzie białe, nie polarne. Jak często odkrywane są nowe gatunki roślin? Okazuje się, że wcale nie tak rzadko, o ile poszukiwacze mają wiedzę i doświadczenie. Tak jest w przypadku polskich biologów, którzy w Peru odkryli nowy gatunek storczyka. Znowu. Wiem, że są wśród Państwa wielbiciele map. Świat uwieczniony na kartach papieru albo na ekranie monitora może mieć w sobie moc przyciągania, ja wiem. Tym bardziej proszę więc nie przegapić rozmowy o książce, która o kartografii i o świecie kartografii opowiada. To pod koniec dzisiejszej audycji. Paweł Drozd, przed nami godzina. Compter des salades, disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous en enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. De la dioxine dans nos desserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver. Et tant pis pour l'ours polaire, un ours, à quoi ça sert? Niquons la planète. Jeszcze dwa tygodnie temu z okładem była w zachodniej Kanadzie, teraz jest już w Polsce, chociaż właściwie przejazdem, ciągle w ruchu, ale na szczęście znalazła chwilę, żeby opowiedzieć o tym, co w Kanadzie robiła. Kamila Kielar jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, witaj. Cześć, dzień dobry. Ci, którzy Cię znają, wiedzą, że jedno z Twoich głównych zainteresowań to niedźwiedzie. I oto po raz kolejny ruszyłaś tropem tych zwierząt, ale tym razem coś było jednak zupełnie inaczej, ponieważ zainteresowałaś się niedźwiedziami, których nazwa wydaje się oswojona, bo to białe niedźwiedzie, tylko to nie te białe, które z białymi niedźwiedziami nam się kojarzą. Tak, co gorsza, to są czarne niedźwiedzie, które są białe i żeby jeszcze bardziej skomplikować rzecz, nie są to albinosy. To powtórzmy, czarne niedźwiedzie, które są białe, które nie są polarnymi i nie są albinosami. Dokładnie tak. Krótko mówiąc, mamy podgatunek czarnego niedźwiedzia, który żyje w zachodniej Kanadzie na kilku wyspach. Przedstawicieli tego gatunku jest kilkaset sztuk? Tak, tak, koło 200. I one tam sobie mieszkają i ich cechą charakterystyczną jest właśnie kolor. Z czego to się wzięło, że niedźwiedź czarny jest biały? Wynika to z recesywnego genu, który ze względu na to, że jak wspomniałeś, niedźwiedzie żyją na wyspie, ten gen recesywny ma szansę się częściej ujawniać. To gen recesywny, gdybyś to mniejszym fanom genetyki wśród naszych słuchaczy opowiedziała, o co chodzi? Czyli gen niedominujący, czyli taki, który potrzebuje dwóch takich samych genów, żeby zadziałać. To jest dokładnie ten sam gen, który na przykład u ludzi odpowiada za kolor rudy włosów. Jeżeli mamy w takim razie dwa niedźwiedzie, jeden jest biały, a drugi jest czarny i one mają małe niedźwiadki, to te niedźwiadki będą jakie? To już zależy, jak genetyka tutaj zaszaleje. Może być tak, że oboje rodzice są czarni, oboje rodzice są biali i mogą mieć dzieci w przeciwnych kolorach, mogą mieć mieszane dzieci. Tutaj nie ma reguły, bo nawet czarny niedźwiedź, który ma sam czarne futro, może być nośnikiem takiego genu recesywnego. Tych niedźwiedzi białych, które są czarne, ale są białe, jest niewiele. Mieszkają na wyspach w zachodniej Kanadzie. Chciałaś je znaleźć? Znalazłaś? Tak, udało się je spotkać. Nie były to jednak tak liczne spotkania, jak miałam nadzieję, ze względu na to, że w tym roku był trudny rok i te niedźwiedzie nie mogły znaleźć pożywienia swojego głównego, czyli ryb, bo tych ryb, zwłaszcza łososi, jest bardzo, bardzo mało i one w większości siedziały w górach jedząc jagody. Natomiast rzeczywiście jest kilka takich potoków, w których one cały czas mogą znaleźć te ryby i przy tych potokach się gromadzą, żeby je łowić po prostu. Dlatego, jeżeli chce się je obserwować, to tak naprawdę się siedzi przy potoku, wędruje w górę potokami i szuka tych niedźwiedzi w ten sposób. Za chwilę do niedźwiedzi wrócimy, czym one się różnią od innych niedźwiedzi, ale trzeba zacząć od tego, że żeby do nich się dostać, wybrałaś drogę morską. Dlatego, że chciałaś, czy dlatego, że musiałaś? Trochę jedno i drugie. To znaczy, rzeczywiście możliwości logistyki są tam bardzo, bardzo ograniczone, bo można się dostać tylko z morza. Nie chciałam jakąś dużą łodzią, czy w jakiś komercyjny sposób do nich dotrzeć, stąd wybrałam kajak, a jednocześnie no, jest to przygoda, którą chciałam przeżyć. Kajak morski, ile kilometrów? Ponad 500. Jak było na kanadyjskich wodach? No było to wyzwanie. Muszę przyznać, że było to duże wyzwanie. A miałaś to... wcześniej doświadczenie kajakarskie morskie? Miałam. Może nie jakieś ekstremalnie duże, natomiast miałam, ale muszę przyznać, że była to najtrudniejsza rzecz, jaką mi się udało zrobić. Teraz wróćmy do tych łososi. Jest taka teoria, że białe niedźwiedzie, które nie są polarnymi, im się łososie łowi łatwiej niż ich kuzynom czy braciom czarnym czy brunatnym. Bo łososie nie zauważają tego, że ktoś jest chętny na to, żeby je zjeść. Czy to prawda? Jest to prawda, jest to potwierdzone badaniami naukowymi, bo rzeczywiście łosoś jak patrzy pod górę w niebo, to nie widzi białego koloru. Z perspektywy łososia patrzącego w niebo trzeba teraz przyjąć, przyjmijmy na chwilkę. Tak, a niedźwiedzie czarne, które rzucają cień, one muszą dłużej stać nieruchomo w jednym miejscu i czekać, aż ryba podpłynie. A te niedźwiedzie białe, po prostu ten okres jest dużo krótszy i mówi się też, że dlatego one są zdrowsze, dlatego że mają więcej tego pokarmu rybnego, który jest bardzo zdrowy. Czym taki biały niedźwiedź od pozostałych niedźwiedzi się różni, poza tym, że kolor ma inny? Tak naprawdę to niczym. On się w taki sam sposób zachowuje, ma te same terytoria, matka traktuje swoje dzieci tak samo bez względu na kolor, jaki mają. Także poza kolorem one się nie różnią tak naprawdę niczym. Powiedziałaś, że rok był trudny. Dlaczego? Rok był trudny, dlatego że w tym roku odnotowano absolutnie najgorszy wynik, jeśli chodzi o ilość łososi w rzekach, które wracają do rzek na tarło. Absolutnie najgorszy rok w historii to są spadki, jeżeli mówimy o sytuacji sprzed 10 lat, gdzie w jednej rzece potrafiło wpłynąć ponad 3 miliony łososi do jednej rzeki, no to w tym roku to było około 60 tysięcy. To są niewiarygodnie duże spadki, wiele rzek zostało zniszczonych. Zniszczonych przez co, czy przez kogo? Przez wycinkę w dużej mierze drzew, która się tam odbywa. Tam są lasy deszczowe, bardzo, bardzo cenne. To w jaki sposób te drzewa mają wpływ na rzekę? W różny sposób, bo po pierwsze dają cień i nie pozwalają wodzie osiągnąć temperatury, która będzie zabójcza dla łososi, to po pierwsze. A jaka to jest temperatura? 19 stopni. To jest temperatura, w której łososie zaczynają umierać. Więc woda nie może przekroczyć tej granicznej wartości, ponieważ wtedy łososie nie są w stanie w niej wyżyć. Dokładnie tak, ale jest jeszcze drugi aspekt. Wycinka prowadzi do tego, że gleba nie jest utrzymywana w jednym miejscu, jest wypłukiwana przez rzekę. Erozja następuje. Następuje po prostu erozja, następują całe obsuwiska. No i te rzeki są zasypane. Co więcej, zmienia się też grunt rzeki, bo łososie mogą składać jajeczka wyłącznie na takim żwirku. I jeżeli ten grunt się na przykład zmienia na muł albo piasek, to jest niemożliwe, że te łososie w ten sposób mogą się rozmnażać. Więc mamy łososie, który jest dramatycznie mniej. i mamy niedźwiedzie, które nie mają jedzenia. Tak. I to w dodatku nie dotyczy tylko niedźwiedzi, bo dużo więcej zwierząt, cały ekosystem bazuje na tych łososiach, bo po pierwsze to są wilki, te, które żyją na wybrzeżu w Kolumbii Brytyjskiej, to są orły, to są kruki, to są lwy morskie, to są foki, które wszystkie żywią się tymi łososiami, więc cierpi na tym cały ekosystem. To nie mogę nie zapytać. Wspomniałaś o wilkach, które żywią się łososiami. Rybnolubne wilki. Są takie? Są takie. Ja wiem, jak to brzmi, ale rzeczywiście są takie wilki, żyją tam na wybrzeżu w Kolumbii Brytyjskiej. One faktycznie polują na łososie, polują w rzekach. Co więcej, zjadają ikrę. A czy to się odbywa, to polowanie? Bo przyznam, nie widziałem żadnych filmów ani zdjęć. W ogóle się dowiedziałem od ciebie, że takie wilki istnieją. Te wilki polują w ten sposób, jak to robią niedźwiedzie, czyli siedzą tak z łapą podniesioną i płynie ryba, płynie pach. One rzeczywiście łażą po rzece. Normalnie w tej rzece tych łososi jest tak dużo, że tutaj nie trzeba nie wiadomo jakich umiejętności do tego, żeby taką rybę złapać. W związku z tym te wilki rzeczywiście nurkują, łapią w zęby i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, one potrafią jeść owoce morza, typu jakieś małże sobie wygrzebywać. To jest fascynujący gatunek, naprawdę. Kamila Kielar jest z nami, rozmawiamy o nietypowych zwierzętach zachodniej Kanady. W zachodniej Kanadzie, gdzie mieszkają wilki, które jedzą ryby, gdzie mieszkają białe niedźwiedzie, które są czarne, ale nie są polarne. Wróćmy do kwestii ekosystemu zachodniej Kanady, który, jak rozumiem z tego, co powiedziałaś, jest jakoś w zagrożeniu. Łososi jest mniej, ponieważ zwiększają się wycinki, ale z tego co wiem, dużym problemem jest też kwestia wydobycia złóż naturalnych, które w sposób bezpośredni mają wpływ na cały ekosystem. Tych przyczyn tak naprawdę jest dużo więcej. To nie jest tylko sama jedna wycinka, bo raz faktycznie są złoża ropy, gazu ziemnego, które są transportowane, są budowane wielkie porty do tego, żeby te wielkie tankowce, które mają po 300 metrów długości, wysyłać tymi wodami. Są farmy rybne, które zatruwają te łososie pacyficzne. W jaki sposób farma rybna może zatruwać właśnie ryby? Może, dlatego że tam hoduje się łososie atlantyckie, które mają choroby, które są przenoszone na łososia pacyficznego i w związku z tym one po prostu umierają i są dużo, dużo słabsze. Czyli mamy łososie, które są hodowane w takim systemie, jak na przykład kury w sposób przemysłowy się hoduje. To znaczy w wielkim ścisku, z użyciem różnych fajnych, ciekawych chemikaliów. Tak, to się dokładnie absolutnie niczym nie różni. A to środowisko, ten ekosystem, o którym rozmawiamy, jak każdy ekosystem, jest niewiarygodnie połączony, więc w momencie, kiedy zaczyna brakować łososi, tutaj wchodzi przełowienie ryb, które jest bardzo, bardzo masowo, tych łososi się rzeczywiście je wytępia, no to brakuje pożywienia dla bardzo wielu zwierząt. Co więcej, na przykład jeden niedźwiedź potrafi rocznie wyciągnąć 500 łososi z rzeki i on nie zjada ich w całości, on zjada zazwyczaj tylko fragment, głównie głowę, bo to ma najwięcej wartości odżywczych, to cała ta reszta leży na brzegu. I po pierwsze... Reszta ryby, która nie została zjedzona. Tak, tak, tak, reszta ryby. Te resztki nawożą ziemię, nawożą rzekę. Zwierzęta, które tam żyją, się tym karmią. I co więcej, cały las deszczowy powstał w ogóle i cały czas żyje dzięki tym rybom, dzięki temu, że one tam mogły być. Udowodniono związek między tym, jak dobry jest rok pod kątem ilości ryb, pod kątem tylko jak szybko rosną drzewa. Więc to jest niewiarygodna sieć powiązań, z której no, nie można wyłączyć jednego ogniwa, jakim są ryby, które są w dodatku jeszcze pierwszym ogniwem, w związku z tym wyłączenie go i tak dramatyczny spadek łososia jest bardzo dużym problemem i nie tylko tam, tylko oczywiście ma wpływ globalny. Jak ryby mają wpływ na drzewa? Wytłumacz jeszcze ten wątek. Znaczy w ogóle ziemia w tym miejscu powstała ze względu na to, że tam są ryby, bo tam mówimy o sytuacji, która jeszcze 10 tysięcy lat temu, czyli w kategoriach przyrodniczych bardzo niedawno. Wczoraj. Czyli wczoraj, dokładnie. Była czystą skałą. I dzisiaj tam rosną jedne z największych drzew świata, takie jak cedry czerwone. I to wszystko właśnie dzięki rybom, które gnijąc, które rozkładając się, spowodowały to, że ta gleba mogła tam powstać. I dzisiaj one nawożąc tą glebę, to rzeczywiście drzewa ciągnąc związki odżywcze z takiej gleby tak nawożonej, po prostu mają więcej tych związków odżywczych dla siebie. Białe niedźwiedzie to jest ten główny element, który cię pociągnął do zachodniej Kanady. I białe niedźwiedzie to nie jest tylko ważny element ekosystemu tej części Ameryki Północnej, ale to też jest część ekosystemu kulturalnego. To jest dla tych ludów rdzenne, które tam zamieszkują, przynajmniej dla części z nich, ważny symbol. Tak, jest to ważny symbol. Wiąże się z tym kilka legend. Jedna najważniejsza legenda to jest legenda o kruku, który jest kreatorem świata. Jak była właśnie epoka lodowcowa, o której rozmawiamy 10 tysięcy lat temu w tamtym miejscu, to gdy lud się cofał, to kruk chciał zachować to miejsce i tą pamięć o tej epoce lodowcowej. No i przeszedł się wśród niedźwiedzi i każdego dziesiątego niedźwiedzia dotknął i to był ten niedźwiedź, który jest dzisiaj biały. I faktycznie, jeżeli popatrzysz na statystykę, co dziesiąty niedźwiedź czarny jest biały. Z jednej strony jest to symbol kultury w miasteczku, we wsi tak naprawdę, bo mówimy o miejscowościach, które mają około 100 mieszkańców. Widać wszędzie namalowane te niedźwiedzie, odnośniki, oni odpowiadają, są bardzo dumni, są związani. Białe. W tych białych niedźwiedziach, tak. Z drugiej strony to też jest już dzisiaj biznes, bo przyjechanie tam i dostanie się do tych niedźwiedzi w sposób komercyjny to są ogromne pieniądze, więc oczywiście też oni z tego korzystają. Jako, że jeszcze ludy rdzenne mają prawo do całkowitego zarządzania tą ziemią, na której mieszkają. W związku z tym rzeczywiście też wykorzystywany jest ten fakt dla turystyki. I jest taka miejscowość, jedna z tych miejscowości, i to jest w ogóle fantastyczny przykład, jest zarządzana w ten sposób, że te niedźwiedzie są w jakiś sposób dziedzictwem całego plemienia. Pieniądze zarabiane na tej turystyce idą w całą społeczność. Nie idą do jednej osoby, nie idą na jeden biznes czy jakąś firmę, tylko rzeczywiście one idą do zarządzania na całe miasteczko. Dla korzyści wszystkich, ale to jest przykład, który jest, no, można stawiać na piedestale. Dosłownie 100 kilometrów dalej jest druga wioska, która działa dokładnie na odwrót. Jest tam dużo korupcji, wszystkie pieniądze idą tylko do jednej osoby. Także to jest oczywiście też bardzo nierówne, no i to zależy, jak dana społeczność jest zarządzana. Powiedziałaś o tym, że te rdzenne ludy, które tam zamieszkują, mają dość szerokie prawa, jeżeli chodzi o możliwość zarządzania ziemią, na której mieszkają. Ale z drugiej strony rząd centralny kanadyjski z ulubieńcem publiczności, czyli Justinem Trudeau, też ma swoje sprawy do załatwienia tam na miejscu i załatwia. Bo z jednej strony czasami Trudeau, który się jawi jako taki ekologiczny obrońca i uciśnionych, blokuje pewne przemysłowe odkrywki czy wydobycia ropy naftowej na tych terenach dziewiczych, ale czasami też wyraża dla nich poparcie i wspiera, więc jest taki troszkę pomiędzy. Raz jest dobry, raz jest zły policjant. Tak, to jest prawda i Justin Trudeau na miejscu niekoniecznie już jest obdarzany taką estymą, jak nawet tutaj u nas w kraju. Nie lubią? No, jak to się zwłaszcza bardziej taki świadomy w tematach ekologicznych, to rzeczywiście punktuje to, co ty przed chwilą wypunktowałeś. I faktycznie nie wszystkie tereny, bo są tereny, które są całkowicie w 100% oddane pod zarządzanie rdzennych mieszkańców. Te tereny, o których my dzisiaj rozmawiamy, one są w większości, rzeczywiście większość mają rdzenni, ale też jeśli chodzi na przykład o gospodarkę rybami, za to odpowiada Departament od Ryb i Oceanów kanadyjski, który wydaje zgody, no trzeba czyli to agenda powiedzieć. Agencja rządowa. Tak, agencja rządowa, która bardzo wprost trzeba powiedzieć, wydaje zgody w trybie absolutnie szaleńczym i faktycznie był w dodatku jeszcze taki przypadek, jak na wschodnim wybrzeżu wykoszono wszystkie dorsze, bo też w sposób niekontrolowany były zgody właśnie od tego departamentu na łowienie ich. I dokładnie to samo dzisiaj się dzieje na zachodnim wybrzeżu z łososiem i wszyscy to pokazują, że to jest dokładnie ta sama sytuacja, a rzeczywiście ta agencja rządowa tutaj no, nie przywiązuje do tego absolutnie żadnej wagi. Niedźwiedzie białe, te nie polarne, tylko białe, te z zachodniej Kanady, dokarmiają się borówkami i owocami lasu. Czy są w stanie przetrwać, jeżeli stan łososiowy utrzyma się na takim poziomie, na jakim jest, czyli na bardzo niskim poziomie? Są w stanie przetrwać, ale najprawdopodobniej zmniejszy się jeszcze ich liczba. A w tej chwili jest ich? Koło 200. Kamila Kieler była z nami, która odwiedziła nie tak dawno, jakieś 2-3 tygodnie temu, zachodnią Kanadę. Bardzo ci dziękuję. Dzięki wielkie. Ameryka Łacińska należy do tych miejsc na świecie, w których bioróżnorodność należy do największych, jeżeli chodzi o te, które na naszym globie można spotkać. Innymi słowy, gdybyśmy wzięli sobie taki metr kwadratowy na przykład tamtejszych lasów deszczowych, to tam będzie właśnie najwięcej gatunków roślin i zwierząt, więcej na pewno niż w lasach, dajmy na to w Polsce. I to w takich miejscach najczęściej odkrywane są gatunki nowe, które wcześniej nie były znane nauce. I tak też się stało nie tak dawno za sprawą polskiego zespołu, między innymi pani biolog, doktor habilitowanej Marty Kolanowskiej z Uniwersytetu w Łodzi. I z Łodzią się teraz łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Podczas kolejnych badań w Peru została pani współodkrywczynią nowego gatunku storczyka. To jest taki kwiat i to jest takie odkrycie, które z całą pewnością pozwala nazwać panią i współpracujących z panią naukowców takimi recydywistami i biologami, ponieważ ten nowo odkryty storczyk będzie już 200 którymś nowym storczykiem na liście odkrytych przez państwa storczyków na przestrzeni pewnie jakiejś ostatniej dekady. I tak jak liczyłem sobie, z matematyki nie jestem orłem, ale policzyłem sobie, że wychodzi średnio 20 gatunków nowych storczyków odkrywanych co roku w ciągu ostatnich 10 lat. Wychodzi na to, że to jest takie bardzo, bardzo proste. Wchodzę do lasu, wchodzę gdzieś w góry, w Andy, poruszam się po Ameryce Łacińskiej i wracam z naręczem nowych gatunków. Tak to jest? Tak to wygląda? No niestety aż tak łatwo nie jest z opisywaniem nowych gatunków. Po pierwsze, ponieważ rodzina storczykowatych liczy ponad 27 tysięcy znanych gatunków już opisanych, najpierw należy się upewnić, czy na pewno roślina, którą podejrzewamy, że może być nowa, faktycznie nowa jest. A nie jest to takie proste, ponieważ szczególnie gatunki opisywane jeszcze pod koniec XIX wieku albo nie uchowały się w materiale zielnikowym, czyli nie mamy fizycznie dostępu do rośliny, która ma swoją nazwę, a z drugiej strony opisy książkowe tych gatunków są często bardzo lakoniczne, także to często są bardzo skomplikowane analizy związane głównie z wyprawami do zielników tutaj europejskich, no bo to Europejczycy bardzo intensywnie eksplorowali te nowo odkrywane tropikalne regiony. Czyli to wygląda tak, że pani, żeby odkryć nowy gatunek storczyka, który rośnie w Ameryce Łacińskiej, jedzie pani do jakiegoś ośrodka naukowego, gdzie są zielniki w Europie? W Europie albo w Stanach. Niestety tak to wygląda. Oczywiście to nie odbywa się za każdym razem, przy każdej wyprawie. Zaczynając badania na danym obszarze, czyli w moim przypadku to jest głównie Kolumbia i generalnie Andy, trzeba zrobić taką sobie pewną bazę, czyli najpierw podwiedzać te zielniki europejskie, zebrać wszystkie możliwe informacje o gatunkach, które były tam wcześniej odkryte. No i wtedy można tak naprawdę dopiero zacząć pracę. Jak zobaczymy jakąś roślinę w lesie, możemy jedynie stwierdzić, że my jej nie znamy. Ale trzeba się upewnić, czy wcześniej nikt inny faktycznie jej nie opisał już jako odrębny gatunek. To spróbujmy to jakoś podsumować. Rozumiem, że nie istnieje taka książka, która się nazywa Jak odkrywać nowe gatunki, przewodnik praktyczny, więc musi pani postępować jakoś na zasadzie praktyki, którą ma pani na przestrzeni ostatnich lat zdobytą oraz też na podstawie intuicji, czyli najpierw sprawdzam te wszystkie zielniki, czyli te rośliny, które ktoś pozbierał gdzieś, sprawdza pani to z tym, co pani wie i dopiero wtedy rusza pani w teren, mając nadzieję, że gdzieś tam w tych Andach czy gdzieś w lasach w Kolumbii jakiś nowy gatunek się znajdzie. No tak, trzeba wiedzieć, z czym mamy do czynienia, tak? Przy tak dużej różnorodności gatunkowej trzeba wcześniej się przygotować, żeby później ta praca szła szybciej. Dzięki temu, że pan profesor Dariusz Szlachetko z Uniwersytetu Gdańskiego przez ostatnie pewnie 20 lat zbierał informacje o różnych storczykach z różnych regionów Ziemi, jest pewna baza już przygotowana, dzięki czemu nasze badania wspólnie prowadzone w Ameryce Południowej teraz skutkują tak dużą liczbą nowych gatunków. Mamy pewność, że to, co opisujemy jako nowe, faktycznie jest nowe. Chyba padło moje takie wyobrażenie szukania nowych gatunków, że odkrywca idzie sobie po lesie i patrzy, o tam jest taka kępa, tam chyba te storczyki będą sobie siedzieć, te nowe, których nie znam. I tam wchodzę i patrzę, wow, jest, są. Mogę zapisać. To wygląda jednak inaczej. To znaczy my oczywiście posiadając pełną wiedzę możemy podejrzewać, że to jest nowy gatunek, natomiast słowo eureka padnie pewnie dopiero po przestudiowaniu wszystkich materiałów zgromadzonych już w różnych bazach danych i książkach. Możemy tak nieśmiało szepnąć eureka w terenie, ale to faktycznie odkrywamy, jesteśmy pewni tego dopiero po przejrzeniu wszystkich dostępnych informacji. Ten nowy gatunek storczyka nie ma jeszcze nazwy, a nazwać go trzeba i tutaj prawo do nazwania, a właściwie obowiązek nawet, ma odkrywca, tylko tym razem będzie troszkę inaczej. Tak, ponieważ jestem prezesem Fundacji Biodiversitatis, i w tej chwili próbujemy zebrać środki na taki projekt utworzenia rezerwatu w południowej Kolumbii. Postanowiliśmy zebrać te środki, jednocześnie umożliwiając darczyńcom właśnie nadanie nazwy nowo odkrytemu storczykowi. Nazwa każdego gatunku jest nazwą dwuczłonową. Pierwszy człon to jest nazwa rodzajowa, czyli grupy gatunków, do której ten nowy należy. Natomiast druga, czyli ten epitet, to już jest inwencja twórcza odkrywcy, osoby, która będzie opisywać ważnie ten gatunek. Zwykle nazywa się te rośliny albo od osoby, która zebrała materiał, bo szczerze mówiąc bardzo często osoba, która zebrała materiał i ten, który opisuje nowy gatunek, to są dwie różne osoby. Można nadać nazwę od miejsca pochodzenia tego nowego gatunku. Można nazwać nowy gatunek od ulubionego artysty, postaci z bajki, no możliwości są nieograniczone i tą możliwość chcielibyśmy dać poprzez wystawienie tego prawa do nadania nazwy na aukcji na Allegro. Proszę powiedzieć, ile taka przyjemność odkrywcy będzie kosztowała? Taka przyjemność odkrywcy będzie niedroga stosunkowo, ponieważ mniej więcej w cenie biletu lotniczego do Ameryki Południowej, a więc 5 000 zł, od tej kwoty startujemy z aukcją. A jeszcze chciałbym zapytać o innego storczyka, który został przez Państwa nazwany i odkryty oczywiście jakieś 2 lata temu. To jest storczyk, który się nazywa Telipogon diabolicus. Diabolicus wskazuje na pewne konotacje z podziemiami, gdzie różne rogate stwory siedzą. Czy tak właśnie ten kwiatek wygląda? To znaczy taki jest rogaty trochę? Tak, to prawda, to są włoski tak naprawdę, ale układają się w kształt takich rogów. Przypomina diabła, jak ja go znalazłam w Kolumbii. Nie znałam tego gatunku. I z ciekawości na Facebooku pokazałam zdjęcie i zapytałam wśród znajomych, czy oni też widzą diabła w tym storczyku, ponieważ większość osób powiedziała, że tak, no to nie było problemu z nazwą w tym przypadku. On jeszcze ma nietypowy, jak rozumiem, w świecie biologii, w świecie roślin, sposób rozmnażania się, to znaczy potrafi świetnie się kamuflować i wprowadzać w błąd. Tak, cechą większości storczyków to jest oszukiwanie zapylaczy, żeby przeniosły pyłek z jednego kwiatku na drugi. I tutaj Telipogon diabolicus wydaje się, że jest zapylany na drodze pseudokopulacji. To jest taka metoda, która występuje u wielu storczyków, która polega na tym, że kwiat storczyka wygląda jak samica owada, natomiast samiec tego gatunku próbuje kopulować, jak myśli z samicą, ale tak naprawdę z kwiatem, no i podczas tego procesu na różne części ciała przykleja się pyłek. Natomiast to nie jest jedyna forma oszustwa czy też perfidności storczyków. W Polsce mamy taki gatunek obuwik pospolity i w tym przypadku storczyk wytwarza taką pułapkę. Warszka, czyli jeden z płatków tego kwiatu, ma taką formę bucika, czyli jest wgłębiony w środku. Owad ześlizguje się do środka. Jedyna droga, która nie jest śliska, którą owad może się wydostać, prowadzi przez struktury płciowe i też wychodząc automatycznie zostaje taki owad zaopatrzony w pyłek. Wychodzi na to, że storczyki są niezwykle pomysłowymi kwiatami. No można by tak spersonalizować storczyki. Tak jak mówię, tych sposobów jest mnóstwo, bo to jest zarówno pseudokopulacja, kwiaty pułapkowe, ale mamy też storczyki, które liczą na to, że zostaną zapylone przez różnego rodzaju muchówki, a więc owady, które raczej żerują na zgniłym mięsie. I tak też kwiat jest ubarwiony niezbyt atrakcyjnie. Czasami wiąże się też to z wytwarzaniem specyficznego zapachu. Także nie wszystkie storczyki są aż tak atrakcyjne, jak te, które możemy kupić w supermarketach. Powoli zbliżamy się do końca roku. Zakładam, że w 2019 kolejne wyprawy Panią czekają czy do Kolumbii, czy do Peru, czy generalnie gdzieś do Ameryki Południowej. Jak w planach mają Państwo, ile gatunków odkryć? Tego się nie planuje, to się robi na bieżąco. Ale tak mniej więcej, no spróbujmy szacować 10, 100. Myślę, że około 30 w przyszłym roku się znajdzie, ponieważ w tej chwili pracujemy nad 2 kolejnymi częściami takiego cyklu książek właśnie o storczykach Kolumbii i w każdej z nich też będzie kilka nowych gatunków opisanych. A ile się znajdzie poza Kolumbią, to w tej chwili trudno powiedzieć. Pracujemy nad około 6 w tej chwili. Czas już powoli myśleć o nowych nazwach, prawda? Bo jeżeli już 200 zostało nazwanych, to już człowiek zaczyna mieć problem z pomysłowością, tak sądzę. Więc może trzeba, nie wiem, zapytać znajomych, rodzinę i jakoś się do tego przygotować. Bardzo dziękuję. Doktor habilitowana Marta Kolanowska z Uniwersytetu w Łodzi, współodkrywczyni nowego, kolejnego nowego gatunku storczyka w Ameryce Południowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Down the alley, you had full of jelly. Yes, I know. Yes, I know, I was told this was jealousy. There's a king on the roof of a drowning castle. There's a king on the head of the dragon flea. There's a standing fish in the desert bottleland. An old tycoon on the jungle checker sheet. It's the next generation who will be forced to taste the 20th century Bollywood. Są książki do czytania, są też książki do oglądania i jest jeszcze trzeci rodzaj książki i do czytania i do oglądania. Chciałoby się rzec ideał. Taką właśnie książkę bliską ideałowi przeczytała i obejrzała Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, tak. I przyznaję, że bardzo zadziałała mi na wyobraźnię. No właśnie dlatego, że nie dość, że są obrazki, to jeszcze jest... Obrazki to podstawa. Tak. Bardzo dużo historii w tej książce. Teatr świata. Mapy, które tworzą historię Tomasa Reinertsena Berga. Norwega to istotne, ponieważ choć w tytule jest cały świat, to w treści często pojawia się skandynawski punkt widzenia. Historia tworzenia map, od tych naskalnych po te, które mamy w naszych komórkach. Po lekturze tej książki pozwoliłam sobie na refleksję, że kiedy rysujemy mapę, może nam się wydawać, że kształtujemy świat, ale może jest też tak, że mapy kształtują nas. Podzieliłam się tą myślą z autorem książki, który niedawno odwiedził nas na Myśliwieckiej. Yes, definitely. We are grown up with maps. For example, tak, zdecydowanie. Dorastamy z mapami. Pomyśl, jak reagujemy, kiedy widzimy mapę, która jest zorientowana tak, że południe jest na górze. Nagle świat wydaje się dziwny. Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego spojrzenia na świat. A kiedy jest zaburzony, czasami musimy się chwilę zastanowić, gdzie jesteśmy. Well, the northern areas were something very strange. Kiedyś północne krańce Europy dla kartografów były czymś osobliwym. Na niemieckiej mapie z 1482 roku kraje skandynawskie są rozciągnięte z zachodu na wschód zamiast z południa na północ, a nad nimi znajduje się Grenlandia. Kartografowie z centralnej Europy byli bardzo zdezorientowani, bardziej zgadywali, jak wygląda Skandynawia. To zrozumiałe, bo byliśmy na rubieżach ich świata. To mówiło Norwegom tyle, że nie jesteśmy aż tak ważni. Adam z Bremy napisał kiedyś, że Norwegia jest ostatnim krajem na świecie. W tym sensie, że jeśli pójdziesz wystarczająco daleko, dotrzesz na kraniec świata. Minęło sporo czasu, zanim ten wizerunek się zmienił. W tej historii kartografii Polska raczej trzymała się w centrum, prawda? Tak trudno było pominąć ją w mapach Europy, a Norwegię jak najbardziej, dlatego ciekawe było spojrzenie na historię map z perspektywy mieszkańców kraju, który początkowo znajdował się poza nimi. Norwegowie, co ciekawe, bardzo późno zaczęli tworzyć własne mapy. Myślą państwo, że wikingowie przejmowali się jakimś tam rysowaniem? No Nie, oni sobie mapy opowiadali, co było też odkryciem dla samego autora książki. I'd never thought of that before. Of course, when you grow up in Norway, you hear a lot about the Viking history and. Przyznaję, że wcześniej się nad tym nie zastanawiałem. Oczywiście w Norwegii dorastasz, słysząc opowieści o Wikingach, o tym, jak często podróżowali, że dotarli do Ameryki czy Istambułu, ale nigdy nie podejrzewałbym, że nie narysowali żadnej mapy. Możesz oczekiwać, że coś sobie szkicowali, przynajmniej linie brzegowe, ale nie mamy na to żadnych dowodów. Not that we know of. Did they draw maps? No. I don't think many people thought about maps. Pierwsza mapa Norwegii, o której wiemy, została stworzona przez biskupa Bergen, który był Duńczykiem. Po prostu chciał mieć mapę swojego biskupstwa. Po kilku wiekach Norwegia przestała być biednym, górzystym krajem. W XIX wieku znów staliśmy się narodem łodzi i statków. Nastał czas wielkich polarników Nansena, Amundsena, Svedripa. Byli podróżnikami, naukowcami, którzy opisali okolice bieguna północnego, odkryli nowe wyspy u wybrzeży Kanady. To było bardzo ważne dla narodu norweskiego, który nadal był w Unii ze Szwecją, bo pokazało, że też możemy zrobić coś samodzielnie. To było coś, z czego jako młody naród mogliśmy być dumni. Pewnie dlatego teraz wielu Norwegów jest zainteresowanych mapami. Autor zauważył, że nasze wykorzystywanie map zmieniło się na przestrzeni dziejów. Starożytni Grecy i średniowieczni chrześcijanie na przykład opowiadali przy ich pomocy pewne historie. One były związane z mitologią albo teologią. Rzymianie natomiast wykorzystywali je do celów bardzo praktycznych, dostarczały informacji, które można było wykorzystać do niecnych celów. Masz w domu mapę nad łóżkiem? Najpierw załóżmy, że mam łóżko. Tak, mam. Nad łóżkiem mapy nie mam. Mam w salonie półkę z książkami, gdzie mapy są, owszem, w formie książkowej, atlasy. Wiem, że w pokoju w radiu masz mapę. Mam. Trochę nieaktualna już. No to w starożytnym Rzymie już byś nie żył za to, że posiadasz mapę. Jakie szczęście, że jestem tu i teraz. No właśnie. A po szczegóły odsyłam do książki Teatr Świata. Mapa była władzą. Czy dzisiaj też tak jest? Yes, absolutely. It's both on a small level. Zdecydowanie tak. Nawet na małą skalę, na przykład kiedy jakaś osoba decyduje o granicach rejonów szkół. Nie wiem, czy można to nazwać władzą, ale na pewno trzeba podjąć pewne decyzje, które wpłyną na życie ludzi. Oczywiście jest też duża międzynarodowa skala i kwestia dyskusyjnej przynależności pewnych terenów. Tybet, jak go zaznaczysz na mapie, jako część Chin, a Izrael. Byłem kiedyś w księgarni w Damaszku na długo przed wojną domową i widziałem mapę, na której nie było Izraela, nie było zachodniego brzegu. Cały ten teren nazywał się Palestyna, ponieważ z oczywistych względów w Syrii takie państwo jak Izrael nie istnieje. Podobnie było w Europie po wojnie w Kosowie. Czy to suwerenne państwo, czy część Serbii, a Sahara Zachodnia, kraj, czy część Maroka. Jeśli robisz nową mapę, musisz o tym zdecydować. To, kim są kartografowie oraz polityka państw, w których mieszkają, wpływa na ich decyzje. Well, you know, Sweden and Norway, we have always been best friends and best enemies during the ages. Szwecja i Norwegia. Zawsze byliśmy najlepszymi przyjaciółmi i wrogami. Kiedyś Szwecja była bardzo zainteresowana dostępem do Morza Barentsa. W XVI wieku Szwedzi, tworząc mapy, zazwyczaj przedstawiali swój kraj jako większy niż był w rzeczywistości. Zdarzało się, że odcinali północny kawałek Norwegii, pokazując, jak świat powinien ich zdaniem wyglądać. Używali tych map do propagandy, kopiowali je, a później wysyłali do królów i królowych w całej Europie, żeby pokazać im, jak wygląda Skandynawia i jak ogromna jest Szwecja, o wiele większa niż Norwegia. To show them what the northern countries looked like and how big Sweden was, and that's much bigger than Norway. W XXI wieku mamy praktyczne podejście do map. Nie używamy ich, żeby opowiadać historię, tak jak robiliśmy to na przykład w średniowieczu, pokazując, że świat jest stworzony przez Boga. Oczywiście, jeśli spojrzysz na atlasy dla dzieci, one czasami wyglądają podobnie do map średniowiecznych. Mają obrazki zwierząt, które są typowe dla danego państwa, ale to nadal funkcja edukacyjna, praktyczna. Oczywiście, kiedy podróżujesz palcem po mapie śladami szlaku jedwabnego albo po granicach byłego Cesarstwa Rzymskiego, nadal możesz opowiedzieć pewną historię. Then you can sort of tell stories with the use of map. Zatrzymajmy się jeszcze na wątku tym, który dotyczy władzy, która płynie z mapy. To znaczy w zależności od tego, jaką mapę stworzę, tak chciałbym, żeby świat wyglądał i tak chciałbym, żeby inni widzieli ten świat, który ja właśnie stworzyłem w formie mapy. I tu przypominam sobie historię, której doświadczyłem w Argentynie jakieś 2 lata temu, to jeszcze w trakcie podróży w kierunku Antarktyki. Byłem w jakiejś knajpie, jednej z tysięcy w Buenos Aires i tam sobie w tej knajpie na ścianie wisiała pokaźnego rozmiaru mapa. Mapa Argentyny sięgała oczywiście do Malwinów, a nie Falklandów naturalnie, ale to, co było ciekawe, to sięgała również Antarktydy, gdzie bardzo wyraźnie zaznaczono, że część Antarktydy należy do Argentyny. Co, między nami mówiąc, prawdą nie jest, ponieważ Antarktyda jest terenem nienależącym do żadnego z państw. Jest to jedyny taki obszar na świecie. Więc tutaj twórca mapy troszkę poszedł dalej, wychodząc naprzeciw pretensjom, jakie Argentyna ma do terenu Antarktydy. A to ładna taka wojna kartograficzna, bez ofiar, bez wystrzałów. Ciekawe, prawda? Co jest na mapach chilijskich na przykład, albo norweskich, bo Norwegowie też sobie roszczą prawa, Anglicy, Nowozelandczycy, nawet Australijczycy. Jeśli chodzi o Norwegię, to jest w tej książce historia o Grenlandii i o tym, jak Grenlandia Norwegia traktowała na swoich mapach, ale też są różne inne bardzo ciekawe opowieści. Teatr Świata. Mapy, które tworzą historię. Mamy kilka egzemplarzy dla Państwa. Proszę pisać z lotu @polskieradio.pl. Wioletta Myszkowska, dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. To był Świat z lotu Drozda. Kolejne spotkanie nie za tydzień, jak zwykle, ale wyjątkowo za tygodni dwa. Paweł Drozd, udanej niedzieli. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajest, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując smartfon Huawei Mate 10 Pro, zapłacisz 1999 zł, oszczędzając aż 500 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, dziś jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów.